Modern Sabahlar başlıyor. Muffin de hafif bir şey olduğundan Fahir, yani insan ne kadar yediğini de anlamıyor. Vallahi bir lokma diye atıyorsun ağzına. Benim ağzımda büyüdü ama lokma. Seda'nın da küçük küçük yapmış bir lokmalık. Vallahi Seda Hanım'ın elini koluna sardık. Resmen obez olduk. Bünye sabah sabah muffini kaldırır mı? Dün hadi poğaça. Dün ne yedik biz? Cookie mi yedik? Poğaça mı yedik? Ponçik mi yedik? Valla sevgili dinleyiciler, siz de sabah sabah valla iyi gidiyormuş, onu söyleyeyim ben. Ama böyle küçüklerinden yiyin çünkü onlar hafif bir lokmalık. Evet, sevimli sevimli ama şu anda var ya, günün ilk lokması muffinle başladığında boğazında duruyor. Helal etsin Seda Hanım. Hayır, ben onları yavruma kadar koydum diyorsa, yavrusu da büyüme çağında bir yere kadar çocuk. Tabii yani. Canım, tam delikanlı yiyecek yiyecek ama yiyecek. Yani o kadar hepsini yerse duvarlara tırmanır çünkü onun zaten en deli olduğu zamanları. 15 yaşında yani en çılgın zamanları. Günaydın efendim. Staj programı... Bir iki hafta daha devam etse pehlivan gibi olacaktık hepimiz. Vallahi yani nasıl demek, bir iki hafta daha devam etse etmeyecek mi? Etmeyecek mi? Bugün son. Bugün son mu? Bize ayrılarsın. Ben dün tartıya çıktım, ben konuştum, bugün son artık yeter. Yeter yani, ben de hakikaten sabah öyle başlayınca ben gece yarısına kadar, yatıncaya kadar hakikaten durmadan yedim ya. Bünyem alışmamış öyle sabahleyin alınca manyak manyak yemek hareketler yapmak. Yemek hep yeme şansım var diye evet, düşündüm. Yani öyle bünyem. Bir şeye içine ya da bir şey koydu Seda Hanım, onu da bilmiyorum yani. Bize alıştır, biz çocuğa alıştır, annenin bileziklerini sat getir falan demiştik ilk programda. Demek ki Seda Hanım tam tersini yaptırarak bizim rızkımız, sen çoluğunun çocuğunun rızkını, ben artık elimde avucumda ne varsa her şeyi gidip gideceğiz muffinleri git diyeceğiz Eren'e, annenin muffinlerini getir diyeceğiz, yani yapacak bir şey yok. Dün meclis toplandı nihayetinde. Toplandı dediğim ilk zaten bir araya geldi. Biraz toplandık demişler. Acık toplandık, acık toplanamadık. Meclis 4'e ayrıldı. Gazetelerde tabii bunlar var tamamında. CHP son dakikada meclise girdi. Daha doğrusu salona girdi ama yemin etmedi. BDP zaten hiç girmeyeceğini açıklamıştı. Girmeyeceğini açıklamıştı. Bir tarafta da AKP ve CHP var. Ben haberleri seyretmedim de Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla bir yüzler asıkmış genel olarak. Tabi. Yani o aslında bunun en esprili... etkisi mi nedir, başka bir şey mi? Aslında dünün en esprili kısmı şey olacaktı. Yemin edemeyen milletvekilleri kim takıldı? Normalde ona gülünür değil mi? Ondan bahsedecek. Herkes ona gülünür. Bu tam şeyle ilgili işte, bu seçimden sonra siyaset biraz duruluyor ya evet. Normalde. Öyle olduğu zaman işte yeni döneme giriş... Yeminde işte şaşıran milletvekillerine gülerek günü, başlıyor. Evet, okulun ilk günü vardır ya. Ha. Okulun ilk günleri böyle biraz hem biraz gevşek geçer hem dersler falan. İşte iki ortalığı harita metot defteri der hoca. İşte şu günler bu günler falan filan der. Yani çeşitli liselerde vesairelerde. Dersimizi şu kitaptan işleyeceğiz falan olacak filan olacak. Ama dün şeyle başlamış oldu. Gerginlikle başlayınca bir de yeni öğrenciler de biliyorsun. Pek onlar yeni, tabii doğru. Onlar hakikaten o şey konumuna geldi herkes. Biz değil, büyüklerimiz bilir diye. Böyle herkes Hakan Şükür kıvamında mı oldu? Yani büyük çoğunluk. Sonuçta Hakan biz Şükür. Bilmiyoruz, büyüklerimiz biliyor. Onlar herhalde en doğrusu. Hakan Şükür etti mi yemin? Hakan Şükür etti tabii, yemin etmiş olması lazım. Bilmiyorum, ben yemin törenini izlemedim ama tahmin ediyorum etmiştir. Hakan Şükür'le ilgili çok espriler falan yapılıyordu şeyde, seçim öncesinde. Ondan sonra ben de diyorum yani sonuçta koca adam sporcu olarak da belli bir noktaya gelmiş bir yorumcu insan. Yorumcu olarak da belli noktaya belli gelmiş. Belli bir yaşa gelmiş, olgun bir isim diye düşünüyorum. İlk açıklamasında daha o ilk VIP'den geçmenin şaşkınlığımı bilmiyorum ama yani orada tabii ben bilmem büyüklerimiz bilir dediği anda hakikaten tekrar televoleye döndü. Yani bundan kaç yıl öncesine döndü. Kaç yıl öncesinin lafıydı o ya. Yani Torino öncesiydi düşün yani. Ondan sonra Torino maceraları yaşandı neler ne. Yani tabii ki talihsiz bir açıklama. Talihsiz bir açıklama. Maalesef siyasette insanın arkasından geliyor bir tip açıklamalar. İsterse büyüklerine sorsun. Bu arada işte bugün veya yarın. Bugün yarın bir şeyler olacak. Cemil Çiçek'in Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor. Onun sonucunda da bir hani yol haritası demeyeceğim. O da nasıl bir şey? Kendi içinde bir dili oluştu siyasetinde. Bir yol haritası çizecekler ona göre. Çizecekler. Ne yani, yapılacak ne edilecek? Ne yapılacak ne edilecek biraz daha netleşecek. Falanlar filanlar diyerek. Of, karşılıklı çok çirkin açıklamalar var. Onlara hiç girmek dahi istemiyorum. Hiç girmeyelim artık, boşver yani. Evet. Yani... Yerdiler milleti, seçimden sonra artık daha fazla gerilmeye gerek yok. İşinize gücünüze bakın. Buyurun efendim. Şimdi gelelim hemen günün diğer güzel gelişmelerinden bahsedelim. Neler var? Şimdi 20 yıl kaldı. Neye 20 yıl kaldı? Rusya'nın önemli... 20 yıl kalmamış olması lazım. Şimdi hesaplarımıza göre 2012'de kapatmıyor muyuz dükkanı? İnsanlık namına. İnsanlık namına ama tamamen de yok etmiyoruz canım. Ege sen de yani bir kıyameti koparıyorsun da. Bir şey mi? Yani bir miktarda bırakıyorsun. Sen elinde avuçta ne varsa hepsini dümdüz ediyorsun. Olmaz. 20 yıl kaldı. Merhaba uzaylı bir dostuz demek için 20 yıl kaldığını açıkladı bir Rus bilim adamı. Önemli gökbilimcilerden. 20 yıl içinde dünya dışı uygarlıklarla karşılaşacağız. Bunu bekliyorum. Buna inancım tam demiş. Ama neden 20? Şimdi onu söyleyeceğim. Pazarlıkta mı bu? Abi 50 yıla. Abi 50 yıla kalmaz. Yemin ediyorum bak. 25-30. 25 bile değil. 20. 20 iyi falan mı diye bağladı. Neden 17 değil de 20? Çok güzel dedin. Rusya Bilim Akademisi Uygulamalı Astronomi Enstitüsü Başkanı Finkelstein gezegenlerin %10'unun dünyaya benzediğini ve bu gezegenlerde su bulunması durumunda hayatın da var olabileceğini, hatta insanlar gibi iki kola ve iki bacağa sahip ve bir kafaya sahip bir takım uzaylıların olabileceğini söyledi. Niye illa iki kol? Ya adamın bir niye, yani hani bu hakikaten... Bir şey söyleyeceğim bak. Sen şimdi bir radyocusun. Tamam. Yıllarını buna vermiş, evet. Bir radyo emekçisisin. Tamam. Kardeşim benim. Uzun yıllar mikrofon başında ömür törpüsü oldu bu mikrofon. Evet. Şimdi sen radyo konusunda bir açıklama yaptığında... Diyelim ki işte 20 yıl içinde radyolar şöyle olacak, böyle olacak. Evet. Falan filan. Hem bunun teknolojisini takip eden hem de içinden bir vatandaş olarak. Tamam. Şimdi kimse sana der mi ki kardeş neye istinaden bunu söylüyorsun diye. Adam gökbilimci. Herkes demez mi ya, bizim mesleğimizin en güzel tarafı o değil mi? Herkesin zaten bildiği. Radyo şöyle olacak. Öyle şey olur mu canım falan demezler mi? Derler. Ya, işin güzel tarafı adamın da adamın bir bildiği. Bak annem en güzel şeyi vardır ya. Adamın bir bildiği vardır ya. Ne biliyor canım, işte ortadan gök konuşuyor. Gökbilimci adam nereden biliyor illa iki kol iki bacak olacağını. Tamam, o astrofizik olabilir diyor konusun. Zaten olacak diye de bir şey yok. Öyle bir kaide. Belki üç kafalı çıkacak adam. Bol kafayı üretecek bir şey vardır. Üzüm gezegen gibi olacak. Mümbit bir iklim var. Yani. Fışkırıyor her taraftan, kafa fışkırıyor. Bir koyuyorsun beş fışkırıyor. Ne kadar güzel. Bire beş veren kafalar. Ne kafalar ne kafalar. Yani adamın bir bildiği vardır. Demek ki içinde ukde kalmış. 20 yıla kadar böyle... Ben öyle... illa iki kol, iki bacak, iki kafa aramıyorum. Ne arıyorsun? İnsan arıyorum ben. Yani mesela bir benim karşıma iki kafalı mi bir uzaylı çıksa. Evet. Bir tanesi efendi, bir tanesi böyle esprili olacağım diye yılışık yılışık hareketler yapıyor. Ben onu hiç muhatap almam. Benim gözümde zaten uzaylının gene bir kafası vardır. Benim gözümde de ben orada bardağın biraz boş kısmını görürüm. Eğer yılışık yılışıksa benim için uzaylı yılışıktır. Yalnız benim... Bak ben bir şey söyleyeyim, bu küçükken... Bizi bağlıyor bu laflar, haberin olsun da, neyse. Tamam, bağlayacak laflar zaten bunlar. Yani bana demişlerdi, benim aklımda öyle ukde kalmış değil, öyle şey yapmış. Yer etmiş. Öyle yer etmiş. Bir abimiz var, biz genciz tabii. Tamam. Beyler. Masalcı abilerden. Masalcı mi? Abilerden, bize gençliğimizi doya doya yaşatmıştı sağ olsun, ismini vermek istemiyorum. O abilerden biri şey demişti, bir kız grubu gördüğünüz zaman dedi, kız grubunun genelini en zayıf halkaya göre değerlendirin dedi. Mesela dedi işte dedi en... Avlanmadan mı bahsediyor şu anda? Tabii yani bize doğada aynı tamam. Şey erkekler için de geçerli dedi. Gerçi onu çok böyle yalapşap biraz şey dedi. Bire içiyordu, ağzının böyle kenarını silerken söyledi, onu tam ne olduğunu anlamadım. Kız grubunun zayıf halkası? Yani zayıf halkası değil, zayıf halka da demeyelim de mesela o grupta en çirkin kimse en çirkine göre değerlendirin. Ya da işte en görünüşü farklı olan ya da zayıf olan hangisiyse ona göre değerlendirin dedi. Hareketinizi ona göre yapın. Peki özür dilerim. Evet. Bu değerlendirmede en ufak bir hata olduğunda sonuçları ne oluyor? Burada ya, yanlış değerlendirmişsiniz dediğinde. Sonuçları. En çirkine değil de işte falancaya göre değerlendirdik. Çok yanlış yani, sonuçlar çok saptı falan dediğinde ne oluyor yani? Ya tabii bu... Değerlendirmeden sonraki adım ne? Ya bilmiyorum, ben hiç bunu şey yapmadım. Bu abinin söylediği bir şeydi bize. Tabii ki bunun ceremesini çekenler de olmuştur. Sefasını sürenler de olmuştur. Yani buna ben bir şey diyemem. Çok aklımızda bulunsun. Aklınızda bulunsun diye biz demiştim. Biz de masalcılık görevimizi yapmış olalım böyle. Büyük de senin içinde ukde kalan neydi? Bir şey diyordun. Tam ben. Yani şey ukde değil de şunu düşünüyorum. İki kafalı bir adamla karşılaşsan. Evet. Hemen aklıma gelebilecek yavan hareket şu oluyor. Adam bir kafa bir fıkra anlatıyor, öbür kafa gülüyor. kendi kendine gülen adamdan daha çirkin bir şey. Aynı anda yapabilen bunu da ne kadar güzel. Yani normalde kendi kendine gülen adam bir ara verir ya. Bir şey söyleyecekken biraz sonra güler sonra da. Ya daha böyle bir taraftan fıkra anlatılıyor. Öbür kafası biliyordu. Şey diyor. Baba dile dile. İğrenç bir şey ya. Evet bir rahatsız oldum ben de. İki kafalı adamdan korktuğum kadar başka bir şeyden korkmuyorum şu anda. Yani çünkü bence kork Ege'cim. İki kafalı adamdan ziyade sadece iki kafayla sınırlı ama. Yani iki, çifter dağıtılmıştır diyorsun. Yani ne yapabilir ki canım? Ne neydi o ya bu sene şeyi çifter. Fahir bu yıl kurbanı çifter kesil. Oh be rahatladım vallahi rahatladım teşekkür ederim. Neyse adamın da şeyle gitmesin koskoca enstitü başkanı. Uzay, iki kafalı iki kollulara 20 yıl kaldı. Evet iki gökbilimci. Kolay mı tabii. Bakalım ne var? Rahmi Koç'un bir açıklaması var. Hemen alalım onu. İstanbul çok pahalı diyor. Hemen alalım. Çok pahalı mı? Gerçi benim durumum iyi çok rahatsız olmuyor. Rahmi Bey'le kısa bir sohbet. Bunu yapalım ne olursun. Rahmi Bey'le çok kısa bir sohbet. Rahmi Bey bunu reklamlardan sonra yapalım. Rahmi Bey'le kısa sohbetler. Rahmi Bey'le kısa sohbetler. Zaten uzun zamandır hazırlamaya çalıştığım bir tane onun için şey vardı. Intro vardı. Onu gireriz. Tabii ki. Rahmi Bey'le kısa sohbetler. Hemen ardından da bu sohbet. İyi denk geldi ya. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın. Fahir Öğüncü'nün uzun yıllardır üstünde çalıştığı yeni bir bölüm. İstersen sen bahset biraz Fahir. Gerçekten derin bir araştırma, bir belgesel niteliği taşıyor kimilerine göre. Kimilerine göre ise baştan savma bir eser ama... Tabii ki emek var. Bunu hiçbir şey... Emeğe saygı en azından. En azından emeğe saygı adına alkışlayalım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Rahmi Bey biliyorsunuz toplumun önemli figürlerinden bir tanesi. Burada herkes bunu sadece direkt Rahmi Koç olarak algılıyor. Ama o bir sembol aslında. Tabii o görünen bir kısmı. Bir sanayici tipi olarak mı evet, göreceğiz onu? Evet ve onun arkasında binlerce Rahmi ve milyonlarca Rahmi Koç var. Rahmi Koç'la sohbetlerde iki yol vardı gidebileceğim. Biri rolleri... dağıtmak ama sen zor olanı seçtin. İki rolü de sen canlandırdın. İki rolü de ben canlandırdım Rahmi Bey'le. Bu yani kendini gösterme çabası mı? Beni niye dışında tuttun? Yoksa Oktay'la yapacaktınız aslında bunu da. Aslında bu projeye başlarken biz iki kişiydik. Hmm. Oktay'la sevgili Oktay Demirci ile beraber. Tahmin ettiğim gibi. Fakat Oktay Demirci'nin tabii diğer başka bir teklif aldı. Başka bir projede yer alması gerekiyordu. Ondan sen de başkasına gitmektense en iyi arkadaşına sadık kalıp bütün işi tek başına mı yapmayı? Sonuçta ihanet etmek istemedim. Benim için en kolay olan şey bu rollerden birini sana vermek olurdu. Önemli olan taşın altına elimi iki elimi birden sokabilmekti. Yani bravo. Bana iki eliyle bir taşı kaldıramadı demesinler istiyorum. Hem kıskançlık hem hayranlıkla dinleyeceğim o halde ben. Estağfurullah ne demek rica ederim. Rahmi Koç'la sohbetler. Programı hazırlayanlar Fahir Öğünç, Oktay Demirci. Emeğe saygı. Emeğe saygı. Rahmi Koç'la sohbetler. Evet sevgili dostlar, Rahmi Koç'la sohbetler köşemize hoş geldiniz. Uzun yıllardır bu anı beklediğinizi, heyecanla beklediğinizi biliyoruz. Herkes radyolarının başına biraz daha şöyle yaklaşsın, iyice sesleri alsın ve herkes sessiz olsun. Bakalım günaydın bu, diyoruz. Nasıl günaydın? Ben de bir araya girmek istemiyorum. Abi ama günaydın diyecek yer var, günaydın denmeyecek yer var ya. Ben de biraz pas açsın. Affedersin belgeselin, affedersin ta ortasına günaydını soktun ya. Olur mu ya Ege ya? Ya benim de biraz. Ya Can Dündar bir belgesel yaptın affedersin araya zart diye girebiliyor musun? Tamam iyi tamam iyi adam. Hayır şimdi. Hayır Oktay'ın ismi geçiyor. Kim... Hiçbir şey yapmadan Oktay'ın ismi geçiyor. Ya bir şey soracağım. Sen kimden yani neye güvenerek yani Rahmi Koç'u mu? Ona mı güveniyorsun? Ben de bir espriler yapabilirim diye. Ya ben sana espri yapma dedim mi? Tamam ya yap sen köşeni. Ya insanda tat kalmıyor ki ben 3 yıldır buna hazırlanmışım. Tamam canım yap sen. Radyoculuk dalında Oscar adına ne varsa hepsini belki bununla toplayacağım. Belki geleceğimiz bambaşka bir noktaya gidecek. Tek başına mı toplayacağım Oscar'ları? Benim de orada bir tane küçük esprim olsa. Ulan bir kere dedi ki uzayan kol bizden olsun de. Oscar'lı ben size de teşekkür edeceğim. Ne olur bir Oscar konuşması yapılmayacak mı sonuçta? Yapılacak. Doğru. O konuşmada kime teşekkür edeceğim? Oktay'a teşekkür edeceksin sen yani. Hayır, Oktay'a teşekkür ederim gene. Belki de onunla beraber çıkacağız, bilmiyorum. Belki ben gidemeyeceğim, Oktay'ı yönlendireceğim. İyi, tamam tamam, sen yap. Ne yapayım ya? Bu saatten sonra Rahmi Koç'la sohbetler. Belgesel belgesellikten çıktı ya. Rahmi Koç'la sohbetler. Bak girmiyor bile yani. Girmez tabii, çirkin yapmışsın çünkü. Neyini çirkin yapmışım? Nereden? Neye giremiyorsan senin hatan o zaman. Oscar'ı da ben alayım. Abi o zaman bunu belgesel gibi vermeyeyim. Tamam, birlikte verelim. Madem öyle. Tamam mı? Birlikte verelim. Tamam. Sen Rahmi Bey o. Tamam. Ben sana sufle vereyim. İyi. Tamam mı? Aha. Yani öyle biridirim, böyle biridirim diye tamam. Kendini şey yaparsın. Tamam mı? Rahmi Bey, yalnız müzik çok gerilimli ya. Biraz daha güzel sohbet. Evet, belgesel müziği bu var. Belgesel, oğlum her belgesel gerilim şey mi? Biyografiden bahsediyoruz burada ya. Adama yemekle ilgili bir şeyler soracağız. Sen burada bizi geriyorsun yani. İyi, tamam dur. Güzel şöyle bir yumuşak bir şey koy. Hiç mi yumuşak fon yok elimizde? Rahmi Koç'la sohbetler. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Sevgili dinleyiciler, daha ilk bölümünden reklama boğulan Rahmi Koç'la sohbetlerin açılışını bir kez daha gerçekleştiriyoruz. Bu kez ben de işe dahilim ve bomba gibi... Yok yok, şey, sponsor alındı. Rahmi Koç'la sohbetler. Hay Allah çocuğum, hay Allah. Sponsor alındı Rahmi Koç'la sohbetler programında reklam esnasında. Kim oldu size? Koç ailesi kim olacak? Şimdi buradan marka verdireceksin. Kim olur Rahmi Koç'la sohbetler köşesi? Tamam, marka vermeyelim o zaman. Buyurun başlayalım. Yani o şey işte gün, cuma günleri yayınlanacak Rahmi Koç'la sohbetler. Artık gelenekselleşti. Yok mu? Oynamayacak mı bugün? Bugün yok. Bugün yok. Bugün vermiyoruz. Ha. Hay Allah. Ailenin ricası üzerine. Tam da kendimi şey yapmış. Affedersin de kusura bakma, Koç ailesini karşıma alacak kadar da alnımda enayi yazmıyor ya. Güzel yani. Bir köşe değil miydi? Niye çok karşına? Güzel. Beğendiler zaten. Ha, ama istedikleri günde. Tabii ki. Ha. Cuma günleri yayınlanacak. Biliyorsunuz bizim bir programımız vardı, Cuma Sohbetleri diye. Evet. O Cuma Sohbetleri programının kestik yerine Rahmi Koç'la Sohbetler, Koç ailesinin sponsoru. Yani markasını veremiyorum ama o gruptan bir şirket diyeyim. Büyükçe bir küresel şirket yani. Neyse. Devam edeceğiz tabii ki. İlla elimizde şey mi yok yani, programa malzemem yok. Tabii ki var. Tabii ki var. Bugün aslında ilerleyen dakikalarda bunu konuşalım. Ne olmuş? Bir tane bir kadından bahsediyor. Nasıl bir kadın? Emekli bir kadın. Emekli bir banka memuresi. 51 yaşında. Ekim ayından beri katıldığı yarışmalardan her gün bir hediye kazanmaya başlamış. Bir rahatsızlığı varmış. Rahatsızlığı nedeniyle sürekli evde. Dolayısıyla Ekim ayında başlamış orada. Bizim Beleşçi Emre gibi mi? Beleşçi Emre'nin üst modellerinden. Üst modellerinden. Yani gerçi Beleşçi Emre daha bu konuda profesyonel. Yıllara dağıtılmış bir tecrübesi var. Doğru. Ama Liz Hanım'ın hakikaten internet dahil olmak Liz üzere. Liz Hanım yabancı mı? Yabancı. Hı-hı. Yabancı. Liz Hanım ki Elizabeth'tir esas adı da. Bilmeyenlere söyleyeyim. Elizabeth'i Liz diye kısaltırız. Yarışmalara katılıyor. Radyolarda yarışmalara katılıyor. Televizyonlarda yarışmalara katılıyor. İnternet üzerinden yarışmalara katılıyor. Ve mutlaka o gün yarışma bir tane... nerede ben oradayım deme noktasına gelmiş. Evet, son olarak 37 inç bir tane televizyon. Ev 37 sineması. 37 inç televizyonla gazetelere çıkabiliyor mu insanlar ya? 37 inç televizyonla çıkarsın be güzelim. Yani markasına biz göre. Biz aldık koca 40 inç mi 42 40. inç mi ne televizyon aldık hiç gazetelerde. Hadi Hürriyet'in Ankara ekinde çıksaydın. Ege Kayacan LCD'yi çaktı. LCD'yi çaktı. Affedersin. LED TV alsak çıkar mıyız gazeteye? LED TV'de çıkarsın. Ama şu anda LCD ile çıkma şansın az. Bu kadının çıkmasının sebebi de para vermeden çıkması. Para vererek çıkarsan duyuyoruz sağda solda. Kenya'da bir tatil kazandı. Ondan sonra ev sinema sistemi. Ondan sonra cıma neler neler ya, dergi abonelikleri falanlar filanlar. Kadın hakikaten bu konuda kendini ve ailesini geçindirecek duruma gelmiş. O yüzden tebrik ediyoruz. Bu konuyu konuşalım ilerleyen dakikalarda. Kim ne kazandı, ne yaptı falan. Çünkü ailenin temel ihtiyaçlarından biri Kenya seyahatidir. En önemli bu şey. Bu ay ne yiyeceğiz? Kenya seyahati yiyeceğiz. Şimdi yaz sıcağı biliyorsunuz. Yaz sıcağı araba falan reklamına ne bakıyorsun? Haber okumaya çalışıyorsun orada. Evet tabii, araba da dikkatimi çekti. Çünkü kalite marka bir arabadan bahsediyordu. Yaz sıcağı bazı yerlerde var. Ben de İspanya'da arkadaşımla konuştum, şey diye söylüyor işte. Kaç derece oralar falan dedi. Ben de buraların soğuğunu biliyor falan diye düşünüyorum. Hı-hı. Oralar 40 derece, yani iyi buralar diye adamcağız anlatıyordu Dertli. Sevgili Carlos'um. Burada 20 dereceyi duyunca asapları bozuldu adamın zamanında burada yaşamış biri olarak. Dünya mesela, değişik yerlerinde yaz yaşanıyor. Yaz yaşanıyor ve yaz sıcağında bira içiyorlar. Halbuki biz yaz sıcağının en güzel içeceği biliyorsunuz çaydır. Çay. Hararet alır. Al onu biliyoruz. Bira içenler sinek çekiyorlar. Bunu bilsinler. Bira içerken de tedbiri alsınlar. Bira içip sinek çekmek ne demek? Sinekler yani? Bira seviyor. Ha, bildiğin mi sinek? Yani bira kokusu var ya, bira içtikten evet, sonra tamam. insanın ağzında bir koku oluyor. Hı-hı. O koku mesela bazıları da rakı içtikten sonra işte o koku bir çekim bir kokudur ya. Eskiden mesela işte babalar içip içip eve geldi. Yavrum diye şey. Böyle bana bir anasonla havuç kokusunun karışımı gibi gelirdi. Mesela Oktay der ya hep ana kokusu, nane kokusu. Nane kokusu. Baba kokusu da nedense ona bir rakı anason kokusu gibi geliyor. Sivrisinekleri çekiyor. Biraya geliyor. Bira içtiğiniz zaman yaz döneminde özellikle geceleri bira içiyorsanız sivrisineklerle bir iki tablet bir şey koyun yani. Şöyle bir... mi oluyor yani, sinekler sağda solda böyle insanları sokup kanları emiyorlar. En sonunda cila niyetiyle içmiş tabii. bir adamı mı buluyorlar? İçmiş bir adam buluyorlar hakikaten. Hem kanı biraz sulanmış oluyor onlar için. Daha demiyoruz. Böyle, daha kıvamlı bir hale geliyor. Çünkü bildiğim kadarıyla alkol kanı sulandırır. Hani tıbbi olarak yanlış bir şey de vermek istemiyorum şimdi. Başka noktalara da gitmesin. Ama tıbbi olarak çok yanlış bir şeydi. Yanlış bir şeydi söylediğimi zannetmiyorum. Yani, ameliyata girecek insanlar da herhalde gerekli bilgileri radyo programından almıyorlar. Tabii canım, iki duble. Ya, radyoda duyduk bunu, iki hocam, duble. Radyoda arkadaşlar söyledi. Böyle bir hastamızı operasyondan önce iki duble bir şey içirsek bu kanı da sulanır. Radyoda duydun mu, kesin mi? Vallahi öyle bir şey diyorlar. İyi o zaman. Ay. Peki o devam edeceğiz hemen devam edelim. Brangelina'dan açıklamalar geldi. Hmm. Angelina Jolie ile Brad Pitt çifti. Biliyorsunuz bunlar 6 tane çocukla aynı evde yaşıyorlar. Hı-hı. Siz bir çocukla beceremiyorsunuz bu işi. Doğru. Bu adamlar 6 çocukla ve 7 bakıcıyla tak etmiştir yani. Tak etmiştir. Çocuktan ziyade Brad Pitt'e mi tak etmiştir? Bakıcıların şeyi. Yani adam başı bir bakıcı, hatta adam başı 1-1,5 bakıcı. 1.2 bakıcı gibi bir şey oluyor. 7 bakıcı olur mu 6 çocuğa? Bir tanesi de, bir tanesi de veya boşta bakıcı var diye çocuk mu olacak? Angelina şey demiş ya, bir tanesi de Brad'e. Bizim en büyük çocuğumuz o. Demiştir kesin ya. Böyle tüylerim diken diken oldu o koca kafasıyla. Ama kadının açıklamaları enteresan. Kafasında mı gezdiriyor bütün çocukları? Onun kafası niye büyük diyorduk ya. Mesela çocuklar hep omzunu alırlar ya. Çocuklar da bir eğlence olarak kafaya vururlar. 6 tane çocuk vura vura tabii. Hakikaten. Kafaya vura vura kafa peynir tenekesi yani gibi yapmış. Maşallah. Ama lüks bir markanın peynir tenekesi. Tabii. Burada marka veremiyorum ama yani şey diye düşün. Yani 200 gramına dünya para veriyorsunuz. Kadının vücudu çok güzel, sağlam duruyor. Kafa biraz büyük. Vücudum çok güzel. Bu kadar güzel bir vücuda bu kafa az bile. Bu kadar büyük bir kafa gerekirdi demiş. Şimdi 6 tane çocukla aynı evde yaşadıkları için zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Tabii zart diye çocuklar geliyor, zurt diye. Birini dese biri, bir de hepsi ayaklı biliyorsun. Hani hepsi ayaklı dediğim. Yürümeye başladılar. Yürüyorlar, koşuyorlar. Bunların taytayını apalama dönemi. Bunlar hep geçildi. Birisi apalama döneminde olsa hadi gene iyi demiş. Ondan sonra işte şey demiş, biz artık dürüst takılıyoruz. Nasıl dürüst takılıyoruz? Nasıl konuşuyorsunuz Angelina Hanım demişler. Ya şu şekil demiş. Şimdi mesela demiş, o biz şekil mi yapıyorlar? Akşamleyin demiş, bizim kıpkıpı yapıyor demiş. Mesela zeytinyağlı taze fasulye yiyeceğiz falan demiş. O zaman Brad Pitt bana geliyor kıpkıpkıp. Kıpkıp yapıyor. Çocuklara da otomatikman söylüyoruz demiş. Çocuklar biz bu akşam babayınızla beraber... Çocuklar da diyormuş hay babayın diye konuşurken babayınızla beraber ağzını öpeceğiz diye çocukları açıklıyorlarmış. Böyle böyle. Ha, çocuklar da iyi o zaman biz de dadılarla takılırız diye dadılar bir taraf. Dadılar ve çocuklar bir tarafta. Sonrasında açıklama yapılıyor mu? Nasıl geçti falan diye. Ha, babayını çocuklar ananıza bele bele yaptım ondan sonra bir de bele bele yaptım falan diye konuşuyor mu? Anayınızı biraz ağızdan öptüm falan diye. Brad Pitt demiyordur bunu. Angelina Jolie'nin başının altından çıkan şey. O biraz böyle onun bir. Kafa büyük olduğunda onun altında her şey çıkar. Önce ben böyle durdum, babanız da bana bele bele etti mi diyormuş. Valla herhalde o noktaya gelir. Dürüstlük bunu gerektirir. Ya tam dürüst olacaksın ya çocuğa hiç bu işe girmeyeceksin. Tabii ki. Yani önemli bir şey çocuğa dürüstlük. Çocuklar da bilsinler. Anneleri, babaları, analar, babalar sizde nasıl yürek var. Ağzını öpüştüklerini net bir şekilde açıklamışlar. Yani siz de ağzını öpüşüyorsanız çocuğunuza istiyorsanız açıklayın. Yani bilmiyorum. Sonuçta bunlar örnek teşkil eden tabii bir şey. Tabii doğru. Mi? Yani şey diyorlar mı bunlara? Gazeteciler falan. Sonuçta siz toplumda örnek teşkil eden bir çiftsiniz. Anne gerçi baba olanlar, genç ebeveynler kimi örnek alacaklar kendilerine? Kimi örnek alacaklar? Çok yani, affedersin. Bana bir örnek verebilir misin? Uzun süredir evlilikleri devam eden ünlü. Ünlü yok, hiç aklımda yok. Hiç yok mu ya? Yok yani bundan önce benim örnek aldığım çift Levent Kırcı oraya başardı. Onlar da boşandıktan sonra benim de valla bir afallama dönemi yaşadım. Bir apalama dönemi yaşadım. Apalama ve afallama. Ben Neco'yla Neco'nun hanımı vardı ya, eski hanımı. Hı hı. Onun bir örnek alır gibiydim böyle. Ne oldu? Apalamaya geçtin apalama, sonra bir anda. Sonra tabii boşandılar. Yeni evlilik. Şimdi o da örnek alınması için bir evliliğin zaten bir zaman geçmesi gerekiyor. O yüzden sapasağlam evlilik olarak bir tek önümüzde bu var. Evet. Şimdi son bir haber bir daha. Bir de Erol Büyük, Burç ve Ute var. Evet. O da bence onu, kendini ispatlamış bir şey. O. Bir de onu örnek alıyorum. Erol Büyük, Burç ve Ute çiftini. Seksli meksi bir haber verecektim ama boş verin. Ya güzel şarkı varmış. Önümüzdeki ne yapacaksınız seksi? Bol bol konuşacak vaktimiz olacak. Radyo Tümrüt'ü Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, her zaman olduğu gibi bu saatte hediyeler havada uçuşacak. Neler var neler. Çok önemli bir hediye var. Bir kere kısaca geçmek istemiyorum üzerinden. Uzun uzun hediye, bundan bahsedilmesi lazım. Bir insanı 2 gün boyunca tatmin duygusunun en üst seviyelerine çıkaracak bir hadise. Nedir bu? Harry Potter'ın özel gösterimine davetiye. 2 gün boyunca, yani 13'ünde gösterime girecek bir hadiseyi. Ondan vermiyoruz bugün gerçi ama sen bu kadar... Bana vermiyor muyuz? Niye vermiyoruz ki ya? Hay Allah. Versek ya baby. Seni mağdur etmeyelim de verelim artık, ne yapalım. Laf ağızdan bir kere çıkar. Laf ağızdan bir kere çıkar. Harry Potter'ın özel gösterimine davetiye. Madem bu kadar tatminden bahsettik, o olsun. Onun dışında Romanist Latino ve İlhan Şeşen konserine 30 Haziran Perşembe gelecek. O da tatmin. Gerçekten. O da tatmin sonuçta. O da bir tatmin tabii, doğru. Yani. Ve Bülent Ortaçgil konserine de davetiyemiz var. Tatminlerin en güzeli. Ve Gordion Alışveriş Merkezi tüm tatminlerin üstüne. Üstüne. Bu kadar yani bu tatminden artık sonra ancak gidelim bir. Üste cila mı niyetine film dinin? Seyredelim, bir de yemek yiyelim. Kotte yiyelim çünkü aç açına tatmin nereye kadar? Telefonumuz 210-30-30. Stajyerimiz Eren'in bugün bizimle son günü. Kendisi dün akşam programı dinlemiş. Başka bir radyodan teklif aldı. büyükçe bir radyodan. Ulusal yayın yapan bir radyodan teklif aldı. Orada devam edecek. İyi abi, o bugün nezaketen tekrar vedalaşmaya geldi. Sağ olsun. Ama yani, yarın daha profesyonel bir hayatın. Ama alıştırdınız ya, her sabah ben artık böyle muffin'di bilmem neydi. Muffinsiz geçen günlerime yanarım ya. Bizim için bir staj oldu bu aslında. Evet. Muffin'in sabah ne kadar güzel olduğunu deneyerek öğrenmiş olduk. Muffin'in, poğaçanın, affedersin. Kurabiyenin. Kurabiyenin, of. Gagılar, magılar, neler neler sevgili dinleyiciler. Şurada yediklerimizi yan yana yazsak hakikaten bir külliyat eder. Eren, bizden bir hayat dersi aldın mı bu 3 gün içinde? Hayat dersi... Hayır, pek bir şey almadım. Nasıl işte ya? Biz de onu fark ettik yani. Hiçbir şey öğrenmedin mi bu kadar süre zarfında? Öğrenmiştir bir şeyler. Hayat dersi aslında mesela... öğrendim de tam olarak hatırlamıyorum. Vakti gelince hatırlarım ama. Zamanında böyle olmuştu diye. Ha, tahta kaşıkları şeyi. Tahta ama kaşık. Çocuğa hiç böyle biz şey veremedik. Veremedik. Hayat dersi veremedik. Hayat dersi veremedik. Dinleyicilerimize soracağız o yüzden, hayat dersi verebilecek olan dinleyicimiz varsa. Yani şöyle bir özlü söz de edemedik. Tabii yani mesela oğlum yiğit ol veya şey dese, mesela benim aklıma gelse Eren, karşında iki yol, benim zamanında karşıma iki yol çıkmıştı, ben az kullanılmışı seçtim falan gibi bir şey zihninde her zaman yankılanacak bir cümle de edemedik. Ya böyle havalı laflar, adamların ettiği havalı laflar var ya işte, hani mesela what is risk, this is risk gibi mi? Gibi veya işte iki yol çıktı, birini seçtim, çok iyi etmişim, neyi etmişim de seçmişim. Ha. Veya işte böyle şöyle şöyle bir insan şey yapıyorsan, o falancadır, filana filan yaptığı zaman aa işte görürsün dediğime gelirsin. Gibi mi? Gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Sevgili dinleyicilerimize anlatabildim bilmiyorum. Yani, ak akçe kara gün içindir falan gibi. Öyle mesela, değil. Ne dediği, kimin dediği belli olmayan değil. Mesela bozuk parasını böyle atarken ben elini tutsaydım. Ne yapıyorsun? Atma. Ak akçe kara gün içindir. Hayır. O veya zaman... mesela geldik sabah mutfakta çeşme damlıyor. Ama bir iki damladan bir şey olmaz dediğinde Eren, ben damlaya damlaya göl olur desem. Oğlum öyle değil ya. Benim dediğim tam net böyle şey ya. Kimin senin dediği... dediğin tam net şeyi bir net şöyle cümle bir şey kuramadın ya. Mesela. Orada hani... şey ettiğinde şeyle bele bele ettim. Mesela diyor ki şöyle kadın yoktur, bele kadın vardır. Mesela, anladın mı? Anladım gibi, evet. Günaydın ben... efendim. Günaydın, merhaba. Hanımefendi, evet, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz de siz kimsiniz? Ya ben Merve. Ya ben aslında dediğiniz şeyi az evvel pek duyamadım. Yani ne sorduğunuzu. Ya ben bizim anlatamadım aslında da şunu demeye çalışıyorum. Hani böyle birileri der ya bele bele vardır da falan olunca filancaya gelir. Yani işte atıyorum Polestar bir şey demiş. Değerli abimiz hayata dair böyle sağlam böyle hani lan bizim. Bir tane örnek versen her şey çok güzel olacak. Sana ne demek hayat dersi veren olmamış bak, bugüne kadar. Oldu Boderek. Yani para ya. Para insana mutluluk getirmez. Lafı çok saçma, nerede harcayacağını bilmiyordur falan gibi bir lafı var Boderek'in, sevgili Boderek. Sizden bir hayat dersi istiyoruz Merve Hanım. Ya aslında ben hani 18 yaşındayım, verebileceğim pek hayat dersi yoktu. Ben az evvel verdiğiniz şeyi duyunca çok heyecanlanıp direkt dediğiniz şeyi dinlemeden aradım. Harry Potter mı? Harry Potter değil mi? Harry Potter değil mi? Evet. Tabii. Şöyle yapacaksınız o zaman Merve Hanım, hemen düşünün, hatırlayın bir tane hayat dersi. O zaman valla bu saatten sonra benim verebileceğim hayat dersi neden bahsettiklerini bilmeden bir radyo programını aramayın olacaktır yani. Bak ne kadar güzel. Valla bak gördün mü? Eren bak Merve senden yaşça olgun bir hanımefendi sana göre. Ama öyle mi? Tabii şimdi Eren 15 yaşında. 15 yaşında 15. Ama Eren'i görseniz 20-25 gösteriyor yani. Onlar... Merve Hanım, hani bizim de burada görevimiz tabii ki esas olarak yayıncılık ama siz ne yapıyorsunuz? Bitirdiniz mi liseyi yani? Peki o zaman tamam. Neden bahsettiklerini bilmeden... Radyo programını aramayın. Aramayın. Evet. Ben bunu yazıyorum. Bir yerin girişine uygun olursa size döneceğiz Merve Hanım. Oldu peki. Tamam. Bunun zamanında benzer bir radyocu lafı vardı. Konusu olmayan aramasın diye. Sizinki de onu benzedi. Ben de konum olmadan aradım ama yapacak bir çok şey yok. Çok güzel yani. Oldu Merve Hanım. Gerçekten tebrik ediyoruz. Kolay gelsin size efendim. Teşekkürler size de. Neden bahsettiğini bilmeden. Çünkü hayatta neden bahsedildiğini bilmek lazım. Bak bir sana bir hayat dersi. Bunları yazsan bak biz yazıyoruz mesela. Bak bunları biz yazıyoruz. Bizim yazmamıza gerek yok Eren. Bunu senin yazman lazım. Ben zaten bugün varım, yarın yoğum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren Hanım hoş geldiniz. Var mı hayat dersiniz? Ya benim hep çok sevdiğim, hep de tutarsın bir şey var. Kızılderili atasözü var. O benim için aslında çok önemli bir şey. Evet. Biliyorsunuzdur muhtemelen ama arkamdan yürüme, öncün olmayabilirim. Önümden yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımdan yürü, böylece eşit oluruz. Çok güzel bence. Beraber yürüyelim diyorsunuz. Arkandan yani. Yürüme. Söz olur. Önden yürüme, laf olur. Laf olur. Yandan yürüsen ya baby. Yandan yürü. Evet, yandan yengeç gibi, onda sorun olmaz. Kim, herhalde. Hangi Kızılderili kabilesinin? Siyutlar gibi. Bana biraz Apache gibi gel. Apache gibi mi? Bana Apache'ler genelde şeyde. Arkadan, sondan geliyor mu? Tabii peşime falan derler Apache'ler. Evet, doğru. Siz kaç yaşındasınız Ceren Hanım? Ben 31 oldum ya 3 gün önce. Maşallah. Maşallah. Hiç. Ya 17 diyesin vardı. Bayağı genç geliyor sesiniz. Öyle gözüküyorum zaten, bir havamı atayım hemen. Vallahi hakikaten yani kimse 40'ına yaklaştığını söyleyemez Ceren Hanım. Vallahi teşekkür ya. Ederim, sağ olun. İnşallah bir gün görüşürüz. İnşallah. Tamam efendim, görüşmek kendimi üzere. De görürsünüz diye hemen havamı atayım yine. İnşallah sizi de bir gün görürüz Ceren Hanım. İnşallah bir gün yan yana yürürüz diyelim o zaman bu evet, sözünüzü. Evet, kesinlikle yan yana yürürüz. Gerçi biz sizin inşallah arkanıza takılabiliriz bu kadar kendinizi şey yaptıktan sonra. Yok hayır, öncünüz olmayabilirim, yanımdan yürüyeyim ben de. Olsun, siz gene öncü olmayın da yancı oluruz. Peki, teşekkürler tamam, efendim görüşmek üzere. Görüşürüz. Eren anladın mı öncülükle yancılık arasındaki farkı? Evet. Ne diyor bu atasözü bize? Daha doğrusu senin açıklamanla anladım. Ha, işte bak bu şey kitaplarda vardır ya, yardımcı kitaplar. Soruların çözümü. Yardım, hayatta bir yardımcı kitap gibisin. Hayatta bir yardımcı kitap gibiyimdir. Günaydın okumasın efendim. Bilele. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Sinem Gökçe, merhaba. Merhabalar Sinem Hanım, var mı hayat dersiniz bizim için? Vallahi siz söyleyince aklıma şey geldi, Einstein'ın bir sözü vardı. Geleceği düşünsen de düşünmesen de gelecek gelecektir, insanların geleceği hak ettiği şey olacaktır diye. Yani bunu şey diye gelmişini geçmişini diye özetleyemeyiz. Bu kadar özet geçemeyiz. Yani Eren'in anlayacağı tarz. Siz kaç yaşındasınız Sinem Hanım? 30'larımızı geçtik. Geçtik yani Eren'i Eren 15 yaşında bir arkadaşımız sonuçta, ona uygun bir şekilde daha biraz özet olması lazım. Evet, daha bir özet halde, daha böyle daha bir saf hap haliyle vermemiz lazım. Çünkü bu işte gelecek falan filan dediğimizde cümle uzadıkça bir yaş grubunun yoğunlaşması, odaklanması zorlaşıyor. Yani geleceği boşver, takma kafana. Olacağı varsa olur mu demiş. Ha, her şey olacağına varır mı diyorsun? Koskoca. Aynen öyle. Aynen öyle. Einstein öyle der mi ya? Eninde sonunda her şey olacağına varıyor. Anladın mı Eren? Anladım da şey de olabilir diye düşünüyorum yani. Geleceği düşünenin başına daha iyi şeyler gelebilir. Düşünmeyense ne hali varsa onu görür gibi. Yani oğlum Einstein demiş diyorum ya, sen Einstein'ı işte Einstein dediği için öyle çok öyle hafif kabul bir şey kabul edemiyoruz. Evet, bana da Einstein hayırlısı neyse o olsun lafı yani... pek yakışmadı yani Einstein. Valla hakikaten öyle. Bu da bilmiyorum. Bak eşittir. Öyle demiş işte kendisi. MC diyoruz. Alkolü bir anlayken demiş olabilir mi? Yok Einstein... onu kare diyelim ya. Hayır, daha hayırlısı. MC kare olsun. Sadece MC olmasın diye. Hayırlısı diyerek düğmeye basıyorum. Alkollü Einstein atmosferi sinemanımdan aldık. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler, hoşçakalın. Her şey olacağına varır. Yani. Tipin iyiyse. Ne? Tipin iyiyse. Ha. Ben Einstein mesela hani öyle janti bir adam değil ama böyle zihinlere kazınan bir tipi var ya. Ya o yüzden her ettiği laf kalmış bak. Şu kadar boş lafa bak. Tipten mi kaldı? Tipten kazanıyor şimdi tabii herkes. Şimdi beni kötü kötü konuşturacaksın. Çocuğa şekilciliği öğretiyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yudum benim ismim. Nasılsınız? Yudum 2 yakın diye de diyebilir miyiz kısaca? Evet. Yudum 2 yakın diyebilirsiniz. Yakın kocanız beyinizin soyadı oluyor. Evlendikten sonra aldınız galiba. Evet. Buyurun Yudum Hanım. Nasıl hamilelik süreciniz nasıl gidiyor? İyiyim, gayet iyiyim. Hala gebesiniz. Siz hamile misiniz hala şu an? Hala hamileyim. Evet. Kaç aylık oldu? 5,5. 5,5. İyi. Erkek mi? Erkek. Maşallah. Şu anda siz hamileliğin balayı denen dönemde misiniz Yudum Hanım? Evet, en güzel zamandayım. Aman ne kadar güzel. Erkek mi kız mı? Balarım, erkek dedi ya. Erkek mi olmuş? İsim ne? Ege mi koydunuz? Valla ihtimaller içinde var Ege bu isim. Ya ama... bir kere de şu Fahir ismini koy, kurban olayım ya. Para vereceğim ya Allah. O eğitim masraflarını karşılayacak mısın? Hayır, nakdi yardımda bulunacağım. Doğum masraflarını karşılıyorum ilk etapta. Hadi bak. Doğum masraflarını karşılarsanız Fahir koyalım mı? Yemin ediyorum koyalım, bak. Tamam. Hastane masrafını karşılarım. Özel hastanede. Çocuğun özel hastane ismini, masrafı karşılarım. Diyor. Çocuğun şeyini göstereceksiniz. Fahir diye. Bak düğüne de böyle demiştin, alır gelirim çeyreğe diye gelmedin. Ama durumu o zaman durumum yoktu. Çok mağdurdum. Ya Yudum Hanım. Hayır, amcası almadı bu çocuğu diye. Ben de göbeğini istediğiniz yere gömmeye söz veriyorum. Ay, çok teşekkür ederim. Çok ince. Gerekirse dünyanın öbür ucuna o göbek gömülecek. Aman hay Allah. Sizin Ege yakının göbeği. Ege yakının her yere. Ha, mesela şey de yapabilirsiniz. İki ismi birden de koyabilirsiniz. Mesela Ege Fahir. Ama Oktay iki. Alınır o zaman. Ege Fahir Oktay 2 yakın. İki yakın isimle tam sonuç. Peki Yudum Hanım, bir hayat dersi alalım sizden. Ya bu hayat dersi içinde beni de kattılar. Birkaç ay önce yaşandı. Bir belediye otobüsüne binmiştim. Hı hı. Ben biraz fazla kilo alan bir hamile oldum. Onun için hani hamileliğin başından beri hamile olduğum anlaşılıyordu. Ayakta beklerken bir anda böyle çok sıcak geldi. Üstündeki montu çıkardım. Kimse yer vermedi mi size ya? Ama yani hani normal montun içinde çok anlaşılmıyordu. Çıkarınca biraz böyle göbek gözüktü ve böyle 2-3 tane bayan duruyordu. Bir anda muavine böyle şey yapıp, muavin bey bu sizin asli görevinizdir, hamilelere yer bulmak zorundasınız falan diye böyle adamın biraz sıkıştırdılar. Adamcağız da ya ben ne yapayım falan, böyle hani çok kötü bir pozisyonda kaldım. Yani hani adamcağız bey benden nefret etti falan böyle. Sonra bütün otobüs ve otobüste yaşı ileri olan kişiler de olaya müdahale edip bir tane kurban seçtiler. Bir zavallı böyle 17-18 yaşlarında bir genci, işte onun kulağında kulaklık var, çıkarıp kalksın o falan diye bütün otobüs o zavallıyı kaldırdı. Ben böyle yok istemiyorum gayet iyiyim falan derken beni zorla oturtturdular. Yani o çocuğa ders olmuştur herhalde. Hani hamile olan otobüse hamilelere yer vereceksin otobüse. Toplu taşıma araçlarında. Metro. Bence şu dakikaya kadar en güzel şeylerden biri. Hayat derslerinden biri. Ve bak sana bir şey söyleyeyim Eren. Öyle kulaklıkla falanla filanla yapmayacaksın. Tamam yani gözün dört açık olacak etrafta. Etraflayayım. Hafif göbeği falan. Çıkık falan bir şey görme. Beylere bile. Gerekirse hafif tombul bir kadına da yol vereceksin. Yani. Yol değil, yer vereceksin. Yol vereceksin. Yol vereceksin. Hayatta yol, otobüste yer vereceksin. Bunu asla unutma. Neyse çok teşekkür ediyoruz Yudum. Hamileliğe devam. Aynen devam. Evet, teşekkür ederim. Hamilelik size çok yakışmış. Zaten oğlanın bütün güzelliği anneye geçmiş derler. Peki kaç kilo aldınız Yudum Hanım? Ayıptır sorması. Şöyle diyeyim hani net rakam vermeyeyim de. Ver. Kilo doğurdu herkes ya. Ya kaç kilo aldınız Yudum Hanım? Tamam ya 13 kilo aldım. Oo. 13 kilo daha 5. ayda. 5. ay. Bir 13 daha koy. Ne 13'ü ya? Benim hesaplarıma göre bu 13 aldıysa bunun ilerisinde daha fazla alınmıyor mu? Pehlivan doğuracak ama öyle derler. En az 7 kilo bekliyoruz. Peki yani, çok teşekkürler. Diyetisyene gönderdi doktor öyle söyleyeyim. Çocuğu bile diyetisyene gönderdi. Doğmamış çocuğu üstelik. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek kalın, üzere. Görüşürüz. Reklamlardan sonra hayat derslerine devam edeceğiz. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Hayat Dersleri'yle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Genç stajyerimiz Eren'e gitmeden önce bir hayat dersi verelim. Bir zihninde yankılanacak cümle verelim dedik. Şu dakikaya kadar gelen cümlenin içinde hayırlısı neyse olur cümlesi de var. O yüzden biraz ben daha... Ben hepsini yazamıyorum. Yani kayda değer çok fazla bir şey yazamadım. Bir de hamilelere yer ver onu biliyoruz. Şu anda en gerçekçisi en mantıklısı o. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sinan ben. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tok sesiniz var Sinan Bey. Ne deseniz zaten böyle bir değer kazanacaktır ses tonundan ötürü. O yüzden hani çok da gevşemeyin ama bir güzel cümle verin bize. Peki. Şimdi bizim ailemizin bir tarafı Polatlı. Bu Polatlı'nın köyünde çobanların başına gelen olaylardan dolayı şöyle bir laf vardır. Anıra anıra gelen eşeği canavar poposundan yer diyelim. Gelen... Canavara... Kurtlar değil mi canavar? Kurt. Ha. Evet. Anır anıra gelen eşeği. Hayatta çok anırmayacağını. Bu popo olarak geçmiyor. Kaba edersiniz ki. Kaba etin. Kaba etin. Kaba etin. Veya işte eşeğin çok affedersiniz. Eşeğin. Eşeğin zaten gözünün güzel olduğunu gerisi, biliyoruz. Evet. Gerisi derler. Gerisiyle derisi derler. Evet. Peki Sinan Bey bu söz ne diyor? Yani ne çok anırma, çok kendini belli etme gibi bir anlam mı çıkaracağız bunu? Valla birkaç anlam çıkabilir. Bir tanesi sizin söylediğiniz olabilir. Bir tanesi yani bile lades'e düşme olabilir. Hayata. Bile bile. Sonu herhalde. Belli olan işlere girme olabilir. Sonu hüsran olur. Sizi de affedersiniz nasıl eşeği gerisinden ısırırlar. Sizi de bir yerinizden illa bir yerinizden anırtana kadar, ısırtırlar adama diyorlar. Peki Sinan Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay sağ olun. Gelsin. Ya çok buradan da Eren, bir şeyimiz var. Hayat dersi bulmak için uzun uzun konuşamıyoruz evet, kimseyle. Evet, maalesef. Eren buradan da çıkaracağın sonuç şu. Anırma. Anırma. Anırmayacağım. Anırana da yaklaşma. Onun yiyen senin de bir de şunun da tadına bakalım kesin der yani. Bir pislik vardır yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özlem ben. Özlem Hanım bir hayat dersi lütfen sizden hemen. Eren evet hemen. Ben eskiden böyle çok mutlu mesut işte lay lay lom hayat çok güzel herkes çok mutlu falan dolaşırdım. Fakat sonra öyle bir kazık yedim ki hani kimden? Hayat kötü çok... kolla o şu anda hayat felsefem yani. Çok kötü bir şey ya yani nişanlımla kuzenim beni aldattı. Ay dedikodunun normalde, böylesi gıybet gıybet. Hızlı hızlı konuşuyorduk ama bunu zevkle dinlemek isteriz Özlem Hanım. Yani artık hani şey yapabiliyorum hani gülüyorum buna artık. Ne kız ne zaman oldu bir yıl geçti üstüne. Atlattım yok yok 3 ay falan oldu. Yeni bu kadar daha biraz gülmek için de erkenmiş ya. Evet ya. Yani ama yapabileceğim bir şey yok yani hayat kötü kolla işte yani sadece onu söyleyebiliyorum. Peki bir şey soracağım Özlem Hanım. Tabii. Şimdi anne tarafınızdan kuzeniniz mi baba evet, tarafı? Evet evet anne tarafından. Anne tarafından. Şimdi ailede nasıl karşılandı peki bu? Söylemedim kimseye. Çünkü onlarınki ciddi bir ilişki değil zaten. Onu biliyorum diyorsunuz zaten. Evet evet zaten takılıyorlarmış. İkisi de çok hani neyse bir şey demeyeyim artık. Tamam biz yani, asabınızı bozmayın. Asabınızı bozmayın ya. Aşk olsun ya siz niye... Hakikaten hiç keyfinizi kaçırmayın ya. Bu yaz geldi daha yeni geliyor hatta. Tatile gidecek öyle, misiniz? Öyle hayat devam ediyor sonuçta. Gideceğim tatile. Gidin gidin. Neşenizi bulun. Buradan da Eren'e bir hayat dersi. nişanlının kuzeniyle takılma. Evet iyi bir hayat dersi oluyor ama Eren yapmaz sanmıyorum. Yani Eren yapmaz. Ben efendiyiz. Pek sanmam yani. Pırlanta gibi çocuk. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Geçmiş ben olsun. Teşekkür ederim. Hayırlısı tamam, neyse olsun. Ne boş evet, verin uğursuz öyle. Adamı. Deme uğursuz hakikaten bugün bunu yapan yarın kim bilir neler edecekti ya. Kesinlikle yani iyi öğrendim. Yani öğrenmem iyi oldu neyse. Nişanlıyken kuzeniniz de bunu yapan evlenince enişteniz de yapardı. Daha da çirkin şeyler olabilir diye. Yani, evet kesinlikle. Bir de enişteniz de düşünün. Nişanlınız da enişteniz yani. Her türlü olabilir. Ben Eniştenizin ne diyeceğini düşünebiliyor musunuz? Eniştenize de yazık, yengenize de yazık. Her şey iyisi olmuş yani. Çok bence yazık. De. Bence de. Özlem evet, Hanım geçmiş yok. Olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu yıl sizin yılınız olacak. Hiç merak etmeyin Özlem Hanım. Ben de öyle bir şey sezdim. Hakikaten vallahi, bu yıl Özlem Hanım'ın yılı olacak. Bu yıl Özlem Hanım kurbanı çifter çifter kesi. Ben 6 ay içinde nişanlanacak diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hadi bakalım. Hoppa. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? İyidir. Tanıdık hocam. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyilik işte, koşturuyoruz. Daha biz öğrencileri gönderdik de biz daha okul kapatamadık. Ne saç yapıyorsunuz saç okulda? Temizlik mi? Yok evet, o tarz. Sıraları çeviriyorlar. Temizliği. Sabah gidiyoruz, öğlen çıkıyoruz. Her gün gidiyoruz. 1 Temmuz itibariyle tatile gireceğiz inşallah. Peki hocam, hadi o zaman iyi tatiller. Hadi bir şey kalmamış. Ya. Hadi bir şey kalmamış. Bir hayat dersi. Hocam siz bir de gençlerle zaten haşır neşirsiniz. Onların... Aa, ben de çok. Hayat dersi kıvamında beylik laf bende çok. O yüzden de aradım sizi. En çok sevdiklerimden birisi. Hayvanat bahçesi daha iyi. En azından hayvanlarla aranda kafes var. Onu niye dediniz yani ki? Hafta sonu nereye gidelim şeyi gibi mi? Alışveriş merkezine mi gidelim? Yok, bence hayvanat bahçesine. Değil mi? Hem orada kafes de var. Yani çünkü evet, bu... en azından hayvanlarla aranda kafes var. Çok siz burada öğrencilere laf sokarken mi şey yapıyorsunuz? evet. Ya evet, şimdi evet. Eren'e de hayat dersi diyoruz. Laf sokmanın niye çok sabah sabah çocuğa? Eren'e ders vereceksek deliye bulaşmasın, çalıyı dolaşsın. Deliye tamam. Bak bir dakika. Deliye bulaşma, çalıyı dolaş. Ondan sonra çamura basarken dikkat et, üstüne sıçrar. Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar. Ondan sonra unutma, insanlarla arandaki duvar onların attığı taşlar tarafından örülürler. Bir şey soracağım Melike hocam, siz bunları fix standart bence, pakette mi sunuyorsunuz yoksa ya bir yere yazdınız da oradanmış. Melike Hanım bunları aklıma gelenler. Dövme yaptırmış, kollarından okuyor. Dur bakayım şu dirseğin altında da bir şey var çirkefe falan. Ama ne güzel ya, ben onu yapacağım. Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar. Sırta. Genetik itibariyle çok sık kullanırız. Bende de var. O çok fazla kullanırım. Böyle günde en azından 7-8 kere böyle bir beylik laf çıkar ağzından. Peki efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi dersler demiyorum size. İyi çalışmalar artık okulda. Sağ olun. Öpüyorum sizi. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Hocam çok makbule geçti hoca hanım. Sağ olun. Gerçekten. Moda girsin diye Melike hocam biraz öyle şey yapıyorum. Hocam. Kritik bir moda soktuğunu düşünüyorsun insanlara. Maalesef. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Büşra. Büşra Hanım, ekolu sesinizle kalbimizde yer ettiniz. Onun için şimdiden özür dilerim çünkü ben şu anda bir fare gibi saklanmış vaziyetteyim. Neredesiniz? Lavaboda mısınız? Yok, lavaboda değil ama benzer bir yer böyle. Nasıl, hamam mı? İş yerinin hamamında mısınız? Yangın çıkışına açılan küçük bir aralık var iş yerinde, kimsenin pek fazla geçmediği. Orada sigara da mı içiliyor gizli gizli? Efendim? Sigara da mı içiliyor orada yoksa? Aynen öyle. Arada sırada geliyor buram buram kokular. Birileri geçer ve garip garip konuşursa şimdiden özür dilerim. Estağfurullah Büşra Hanım, ne olacak, rahat olun. Sizin ekolu sesiniz yeter ya, kurban olurum. Niye? Tam zihinde yankılanacak ses. İhtiyacımız tabii. Olan buydu çünkü. Çok teşekkürler. Ben Harry Potter ve Hayat Dersi ikilisini duyunca aramadan edemedim. Çünkü tam bir Harry Potter fanatiği olduğunu söyleyebilirim. Evet. Hı-hı. Bu tatmin duygusunu doyasıya yaşamak istiyorsunuz galiba. Evet, aynen öyle ve Harry Potter'ın aslında o bütün bir serinin en önemli şeyidir, o hayat dersi yazarın bize verdiği. Nedir, nedir o? Burada şey var, belki seriye aşinasınız, bilirsiniz. Voldemort'la Harry Potter aslında birbirlerine çok yakın iki büyücü. Evet. Aynı güçleri taşıyorlar. Evet. Çünkü Voldemort Harry Potter'ı öldürmeye çalışırken ona kendi güçlerinden bir parça veriyor aslında. O kendini bölerken bir parça oraya atıyor gibi bir şeyler sezdim ben filmde. Gibi bir şey aslında. Yani onun güçlerinin bir kısmı Harry Potter'a geçiyor. Ve en sonunda Harry Potter Dumbledore'la konuşurken, belki biraz spoiler da vermiş olacağım ama, bu hayat dersini alıyor hocasından. Yani Dumbledore diyor ki, sen evet onunla aynı güçleri taşıyorsun ama sen iyiliği seçtin. Yani aslında sen ne seçersen olsun. Aynı güçlere de sahip olsan, benzer hayatlara da sahip olsan. Şöyle mi diyorsunuz yani, Voldemort şöyle mi diyor? İyilik yap, denize at. Halik bilmezse Balik bilmez. Balik bilmezse Halik onu, o tip bir şey mi? Pek öyle değil aslında. Voldemort'un iyiliğin yanından geçer bir tarafı yok. Ha, iyilik yapan iyilik bulur diyorsunuz. Şöyle mi acaba? Yani yolu sevgiden geçen herkesle elbet bir gün bir yerde buluşuruz mu demiş oluyor? Voldemort'un Voldemort'un bunu dediğini hayal bile edemiyorum. Çok fantastik. Voldemort şey demiş. Yolu iyilikten geçen herkese bir gün ağzını öpüşürüz gibi bir laf etmiş olması lazım. Olabilir, olabilir. Peki, çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi rica ederiz Büşra Hanım. Eren, o zaman sorun tam bu yani. Anladın kritik mı? Yaşlar. Sen gücün yani iyi tarafını mı seçeceksin, kötülük mü? İyi kötülük, tarafı. İyi tarafı. Taraf. Emin misin? Çünkü kötü tarafı da yani önemli olan nasıl yaptın değil. Güç yani, ductile. Yani gücün kötü tarafının gücünü bilseydin belki böyle konuşmazdın. Herkes gücünü öyle, ve tadını bilseydin belki de. İyi taraf diye çıkıyor, sonra kötü tarafa geçiyorlar yani. Bu normal, kimse yargılamıyor seni de. Ya şeyin rahmetli Boş'un bir lafı var bu konuda. Toprağı bol olsun. Şöyle demişti rahmetli Boş. Yolda gidiyordum. İki sapağa geldim, orada bir taraf iyi taraf, kötü taraf. Ben iyi tarafı seçtim. Keşke kötü tarafı seçseymişsin. Seçeydim. Seçeydim diye. Günaydın efendim. Günaydın Demet Bey, nasılsınız? Teşekkürler Demet Hanım. Bir hayat dersine ihtiyacımız var. Evet, bir o sert otoriter sesiniz bizi var ya, içimizi titretti. Aa, teşekkür. Çünkü biz biraz şımarmıştık. Dinleyicilerimiz de böyle samimi konuştukları için. Evet. İyice şımarmıştık. Sizin böyle otoriter tavrınız bizi toparlayacak. Yani lafı söyleyip çat diye ağzımıza bir tane çakacak gibi bir şeyiniz olması lazım bize. Yok, o kadar öyle bir mum şey yok. Mum gibi ama yaptınız bizi. Mum. Benim fakültedeyken kendi hayatımı etkileyen bir söz okumuştum. Amfide rastgele oturduğum bir sırada. Fakülte falan dediğinize göre siz eski tüfeklerdensiniz. Ve amfi falan dediğinize göre. Kıslıyız artık, evet, öyle sayılır. Fakülte zamanı. Fakülte. Üniversiteye fakülte dendiği zamanlar, evet. Evet. Niye canım, şimdi de demiyor mu? Yok hiç artık fakülte. Öğrenciler şöyle fakülteye gidiyoruz demiyorlar. Fen fakültesi. Fen fakültesi. Fen fakültesi. Aynen öyle. Ben fen fakültesi mezunuyum. Hissiyat. Buyurun Demet Hanım. Hayat dersiniz. Ben biyoloji fakültesinde okuyordum ama hep kimya okumak istedim. Hazırlığı bitirdim. Dediler ki işte birinci sınıfta hani FKB okuyacaksın. Tekrar sınava girer, kimyayı kazanırsın. Şimdi ben açıklama olsa yapayım bu çocukta, bilmiyor. FKB fizik kimya biyolojidir yavrum, kısaltılmışı. Onu eskiler FKB derlerdi. Tamam mı yani? Aşk olsun ya, beni çok yaşlı yaptınız. Hayır, bu Eren 15 yaşında, nereden bilsin çocuk FKB'yi? Zaten bir fen fakültesi dediniz, üstünüzde de biyoloji fakültesi dediniz. Çocuğun bütün ayarları bozuldu. Ben onun ayarı bozulmadan bir düzelteyim dedim. Buyurun devam edin. Kimya diyordunuz. Kimya istiyordum diyordunuz. Birinci sınıfta yeniden girdim. Evet. Üniversite sınavına, ama şanssızlığım o sene şey kabul edildi. Bir üniversiteye bağlıysanız puanınız düşüyordu. Hı-hı. Yine kimyayı kazanamadım ben, puanım düşük geldiği için. Bu bahsedilen yıllar 12 Eylül öncesi. 12 Eylül öncesi. 91 diyelim. 91 ya 91'de Eylül. Ben girdim, hiç öyle bir şey yoktu. 91 yılında da Eylül vardı gene. Evet vardı. Var mıydı? Vardı vardı, 12 Eylül öncesi. Ha, tabii. Öncesi doğru. Sonra? Sonra ikinci sene dediler ki not ortalamanı yüksek tutarsan seni belki aynı fakültenin içerisinde işte dikey geçiş yapar. Kimyayı geçiş alırız. Ha. Ben böyle böyle iki yılımı bitirdim. Ama hiç kimyaya geçiş yapamadım. Çünkü biyoloji ortalamam çok yüksek olduğu için biyoloji hocalarım sen iyi bir öğrencisin, burada kal, seni geçiremeyiz dediler. Hayat neyse dersine gelirse yaparsınız değil mi? Orada amfide bir yazı okudum. Diyordu ki eğer ideallerinizi gerçekleştiremiyorsanız gerçekler sizin idealiniz olsun. Düşündüm, karar verdim. Dedim ki zaten 3 yılım bitti fakültede, kalmış 2 yıl. Evet. Hani elimde de bir biyoloji gerçeği var. O da benim elime, koluma bir bilezik olur. Biyolojik bilezik. Aynen öyle. Biyolojiyi bitirdim. İyi bir dereceyle de bitirdim. Ama 3 yıl biyoloji öğretmenliği yapıp sonra finansman müdür oldum. Helal olsun. Şu anda müdür müsünüz? Evet, şu anda finansman müdürüm. Finansman müdürüsünüz. Evet. Elinizde ne paralar vardır sizin diye. Çok paralar var. Sormayın vallahi. Hele şu ara bu kriz döneminde yaşıyoruz. Peki Demet Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Eren'e de şunu söylüyorum. Elinde bence iyi bir mesleği var. Hani bunu ideali haline getirse sizler gibi çok başarılı olup iyi bir kariyer sahibi olur diye düşünüyorum. Sizin arkada ne çalıyor Demet Hanım? Muhtemelen iş yerinden arıyorlar. Ben şu anda evdeyim. Telefonum çalıyor. Marşlarla mı çalıyor telefon? Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş marşı çalıyor. Beşiktaş marşı mı? Hey yavrum. Evet. Vallahi. Peki efendim. Hadi o zaman, kolay gelsin size. Niye Demet Hanım. Niye siz Beşiktaşlı değil misiniz? Hemen kapatın. Hepimiz bir gün Beşiktaş. Ben Beşiktaşlıyım da. Ege Beşiktaş. Marşı bilmiyorduk. Marşı bilmiyorduk. Çocuk marşı bilmiyordu. Şu yeni televizyonda çıkan marşımız. Bunu öğreteceğiz. Eren'e de ilk peşimi öğreteceğim. Ben zaten Demet Hanım. Efendim. Sevinmek için sevmedim Beşiktaş'ı. Değil mi? Biz hep Beşiktaş. Çok teşekkürler efendim. Peki. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Gagalıyor. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar'ın son dakikaları sevgili sanatseverler, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Birazdan şanslı isimleri açıklayacağız. Harry Potter davetiyelerini, Bülent Ortaçgil davetiyelerini, Romanist Latino İlhan Şeşen davetiyelerini ve Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşme paketini kazananları açıklayacağız sizlere. Ama önce bir Eren'den hayat dersleri sindirilmiş mi onları görün. Mesela Eren, ideallerim var. Hı hı. Bir de elinde bir durum var. Hangisini seçersin? İdeallerine baktın ulaşamıyorsun. 15 yaşında adamın da bütün umutlarını kırmak. Senin idealin ne mesela? İdealim ne? Ben inşaat mühendisi olmayı, yani mimar olmayı planlıyorum. Oğlum inşaat mühendisliği ile mimarlık arasında bayağı bir sağlam kalın bir kolon var yani. Şey, benim istediğim mesleğin tam Türkçe açılımı yok da. Ha, pardon ya. Onun Fransızcasını söylesen ya baby. Ne? İçinde R var ama dalga geçmek yok. Yok canım, niye dalga geçelim, aşk olsun. Arşitekt olarak geçiyor. Arşitekt. Ha şey ha, ya bu inşaat çavuşu. Ha şey ya senin yani, çizimleri yapmak falan. Çizimleri yap. Mimar işte oğlum, nasıl Türkçesi i̇şte, yok. Yani mimarlık daha başka bir şey oluyor. Neyse, tamam. Ne mesela siz Fransızca'da Fransız bir mimar söyle bana. Fransız Fransız yok da İspanyol var mesela. Tamam, İspanyol mimar söyle. Gaudi var mesela. Gaudi. Tamam işte onu... Fahir gitti onun. Gitti, ben onu dalından yedim ya. Gaudi dedin, gel bana sor ya. Arşitet. Arşitet Gaudi diye geçmez mi? Geçer. Yani bak, demek ki gördün mü çocuğum? Ama okudu. Okulunu okuyacak. Okulunu okuyacaksın tabii ilk başta. Tamam, onu olmak için. Şimdi ideal. Baktın olamıyorsun. Ne yapacaksın o zaman? O zaman kabiliyetim olan başka bir işe yöneceğim. Neye kabiliyetin var mesela senin? Ne kabiliyet? Yani şu ana kadar 15 yıllık hayatında kendinde ne tip bir kabiliyet gördün? Bir güzel bateri çalıyorum, o kadar. Güzel bateri çalıyorsun. Bunun bir telefonda kısa bir örneğini verir misin bize? Mesela Run to the Hills, biliyor musun? Onu... Çal mesela. Oğlum iki tane kalem al, onu çal orada yani. Nedir ki, madem o kadar yeteneğin var diyorsun, bir göster bizde. Şey, var mı orada kalemde? Var, bir tane kalem var. Değişik sesler falan gerekiyor yani. Bak orada dünkü kurabiyenin kurabiye kutusunda baktım. Çal bak, şurada kurabiye kutusunda. Çalamaz mısın orada bateri? Aa, demek ki yeteneğin yok. Biraz öyle. Tamam, burada demek tamam, ki, yani demek ki sıkı birinci sıkı. İdealde şiştiğimiz zaman hemen ikinci ideal. İdealde. İkinci idealde şiştiğimizde üçüncü ideal. Peki, ama en az üç idealde geziyor olman lazım. İleride bir kızla nişanlandın. Hı hı. O kızın da kuzeni var. Ama kuzen de yani aslında kız çok güzel ama kuzeni de böyle... Sana böyle bir şey, belebele bir şeyler sana falan. Sana böyle bir işveli davranıyor ama kız aslında yani şey yok yani, bir tarafta ciddi bir ilişkin olacak. Nişanlısın, bir tarafta da şey. Hangisini tercih edeceksin? Nişanlı. Nişanlı. Doğru. Kuzene asla. Ve diyeceksin ki kuzeni kenara çekeceksin. Kuzen diyeceksin. Veya şöyle diyeceksin. Çünkü aslında kuzen denmez. Kuzin denir. Kuzin diyeceksin. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Bana böyle saçma şekillerde bana böyle, gelme. Bana böyle saçma sapan hareketlerle gelme diyeceksin. Tamamdır. Ve onu şey yapacaksın. Tamam, bu da güzel. Bu da oturmuş. Güzel. Peki bir gün radyoyu arayacaksın mesela. Ne diyeceğimi önceden planlayacağım. Ne diyeceğini önceden planlayacağım. Ya da konuyu dinleyip. Konuyu dinleyip arayacağız. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Peki. Mesela bir hamile. Mesela hayvanat bahçesine gittin. Evet, hayvanat bahçesine gittin. Ne diyeceksin? Hayvanat bahçesini mi, safariyi mi tercih edersin? Hayvanat bahçesi. Neden? Çünkü arada parmaklıklar var. Çok kafesler. Güzel. Bravo. Ve hayvanat bahçesine giderken de otbüslerle gidiyorsun. Otbüslerle gidiyorsunuz. Otobüslerle gider veya metro ile gidiyorsun. Otobüsün orada şaşırtmaca veriyorum. Bakın onu uygulayabilecek mi, kafa şey yapacak mı? Metro ile gidiyorsun çocuğum. Metro ile giderken otobüs şeyde, metronun içerisinde bir sürü şişman kadın var. Hepsinin üstünde de mont var. Mont var ve gocuk var. Sen de oturuyorsun. Ne yapacaksın? Hemen yerimi vereceğim. Kime? Kime? Hamile. Hayır. En şişmanına. En şişmanına yer vereceksin. Garanti oğlum, garanti. Ben sana burada dersi boş yere geçirmiyoruz ya. Lütfen çünkü ya. Çünkü bak burada aslında çok ince bir şey de var. Orada diyorlar yaşlılara, hamilelere, engellilere yer verir diyor. Hiç yazmıyorlar nereye şişmanları diyor. Şişman senden daha çok zorlanıyor. Evet. Orada. Ayakta durmakta zorlanıyor. Fark etmez. Ha şişman, ha hamile olsun. Hamile. İkinci ayı hamileliğin. Daha göbeği bile belli olmuyor. 5 aylık hamile. Aslında normalde tarafta, durur. Obez var mesela. Sen Ebru Şallı'yı gör. Ebru Şallı 5 aylık hamileyken hepimizden zayıftı. Ama bir de bir taraftan Yudumanı mı gör? Maşallah. Baba yiğit. 13,5 kiloya almış. Ebru Şallı'yı doğuracakmış. Evet. Yani düşün. Yani ama hayat böyle. Çocuk hayat sağlıklı tabii, olsun da önemli olan. Evet. Hı. Yani el ayağı sağlığı yerinde olsun. Hayatta pek çok olayla karşılaştık. Ve karşılaşacak gibiyiz. Karşılaşacak gibiyiz. Karşılaştıkça da bunlar aklının bir köşesinde tak anında gelecek. Hani sen ilk başta bir şey dedin. Ne dedin? Karşılaştıkça dedin. Karşılaştıkça. Karşılaştıkça. Bu şarkı aklında sürekli yankılansın, tamam mı? Tamamdır. Tamam. Roger. O zaman artık bir kere biz Eren'e verebileceğimiz her şeyi verdik. Evet. Ben şimdi çıkışta cebine de bir 5 lira yol parası vereceğim. Tabii o da çünkü önemli. Çünkü benim de üstümde yok. Nakit yok. Üstünde nakit taşımamaya çalış. Ve bak aslında bir hayat dersi. Çok verilecek şey var şurada. Süremiz var aslında belki. Yani bir dakikamız falan var da bir dakikada verir. En büyük hayat dersleri de zaten öyle 30 saniyede bir dakikada verilenler. Ben sana söyleyeyim. Üstünde çok fazla nakit taşımayacaksın. Tamam mı? Tamam. Cüzdanın genelde boş olacak. Ve cüzdanın çok iç kısımlarında bir yere bir 50 lira sıkıştıracaksın. Bir 50 lira bir de bir şey daha. Onu hiç sıkıştırma bak. O bir şey arkadaşların falan vardır, o sizin dönemlerinizde bu başlar. O cüzdanın içinde fuzuli bir şeyler taşırlar. Ben söyleyeyim. Söylemeyeyim neyse. Onu dışarıda bir şey arasında veririm. Böyle ambalajlı. Onu taşımayın yavrum. Onun öyle bir şey yok. Tamam mı? Bir şey yok. Onlar, öyle bir durum doğmuyor. Öyle bir durum doğmuyor. Öyle bir şey yok. Tamam mı çocuğum? Boşuna yani, şişkinlik yap. Ben boş, cebinde evet, seni rahatlayalım. Cüzdanda kart taşıyacağım. Az bir miktar para. Para. Ve kimlik, öğrenci, paso, paso. Paso. Pason hiç yanından eksik etmeye çocuğum. Pason var mı? Paso. El paso. Le paso. Le, pardon ben İspanyolca söyledim. Özür dilerim. Ne oluyor yani o? Paso. Mesela bilet alıyorsun. Öğrenci bileti. Ha. Paso, paso. Veya zaman sinemaya gidiyorsun mesela. Sinemaya diyorlar ki paso. O bir saniye ya. Bir saniye. Çocuğa ders veriyoruz. Gordion Alışveriş Merkezi en güzel dersi veriyor. Tamam, ona bir şey demiyoruz ama bir saniye. Mesela sinemaya gideceksin. Bilet alacaksın. Ne diyeceksin orada? Öğrenciyim. Hayır. Paso. Çünkü öğrenci olduğunu nasıl ispat edeceksin? Neyle? Kimlikle. Hayır. Pasoyla. Pasohan diye düşün. Bu çocuk da neyse yani kafası çok aşırı yükleme yaptık. Isındı bu. Evet, ısındı. Hakikaten de. Ben hemen şunları verelim. Ama sıkıştığın noktada bize bir alo. Tabii ki. Tamam. Bir telefon kadar yakınız sana, hiç unutma Eren. Şimdi sen bir de daha iyi radyodan teklif aldın gidiyorsun ya, tabii ki yolun açık. Yani biz hiç gönül koymuyoruz ama orada bir parlak iş falan olursa bize de haber ver. Çünkü böyle hemen de silme yani. Ve adam, şunu unutma, uzayan kol bizden olsun. Bizden olsun. Bunu düstur edin kendine. Peki sevgili dinleyiciler, şimdi şanslı isimleri açıklayalım. Önce nereden başlayalım? Hayat derslerinden başlayalım. Hayat dersleri numara. Eren seçsin bugün. Eren seç. En hoşuna giden şeyi hayat seç. Dersi. En hoşuna giden hayat dersi hangisiydi? En hoşuma giden hayat dersi şey, ne yani gelecekte ne olacaksa olsun. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı neyse olsun. Kim demişti bunu? Şimdi öyle bir şey dedin ki ben onun notunu almamışım. Büşra Hanım demiş olabilir mi? Büşra Hanım demiş olabilir mi? Yok demedi canım. Hayırlısı neyse olsun dedi değil mi? Ceren Hanım mı Sinem Hanım mı dedi. Hayırlısı neyse olsun. Yudum Hanım çünkü gebelere yer verin dedi. Gebelere yer verin dedi. Sinan Bey arkadan anırmayın dedi. Özlem Hanım demediğine göre, Melike Hanım onu söylemediğine göre ya Ceren Hanım ya Sinem Hanım. O zaman ikisine de verelim Harry Potter davetiyesi. Ona ikisine verirsek Demet'le Merve'ye ne vereceğiz? Daha var, bir dünya kadar hediyemiz var. Ama o ikisi o, özellikle o konuda kendileri şey yapmıştı ya, ondan ben sana söyleyeyim dedim. He, o zaman ona da verelim. Ona da kimse. Allah Allah, babamızın Harry Potter'ı mı ya? Allah Allah ya, ver gitsin ver yansın. O zaman şöyle yapalım, Ceren'le Sinem'e Harry Potter'ları verdik. Harry Potter'ları verdik. Özellikle meraklısı olan dinleyicimiz kimdi? Öyle, özellikle Merve'yle Demet'ti. Onlara da yok, Merve ile Büşra'ydı pardon. Merve ile Büşra'ydı. Onlara da Harry Potter verdik. 4 Harry Potter'ı verdik. Verdik. Tamam mı? Romanista Latino ve İlhan Şeşen'i şeye verelim. Sinan Bey'e verelim. Sinan Bey romanist oldu. Bu yaştan sonra romanist oldu. Demet Hanım'a da şey verelim. Bülent Ortaçgil verelim. Bülent Ortaçgil verelim. Tamam, bir de Neşve paketi vereceğiz. Onu da Neşve paketi yesin. Hem yesin hem sinemaya gitsin. Gebelere öncelik diyerek. Doğru, onun için zaten durup şey alma zamanı. Çocuk için şu lazım bu lazım, tamam, falan diye. Güya orada. Bu zaten çift kişilik, hepsini kendi yer tahmin yani ediyorum. Yani iki kişilik yemek, iki kişilik sinema, bunlar bedava ama gene orada girecekler. Çocuk için dünya kadar masraf yapacaklar. Evet. En azından yemek ve sinema bizden olsun diyelim. Yudum Hanım'a da bunu onu verdik. Başka artık dur ayakkabılar benim. Yeni istersen onu da verelim çıkarıp. Valla bende de bir şey kalmadı. Dediğim gibi 5 liram vardı, onu da Eren'e veriyorum. Hadi bana müsaade artık. Akşama bekliyorum sevgili dinleyiciler bu arada. Al akşamın. Çok güzel akşamleyin, çok güzel akşamleyin, çok güzel şeyi var Ege'nin. Stand up gösterimi bekliyorum sizi. If performance oldu saat 10'da. Ve sürprizimiz var orada. Bir de sürprizimiz var. Ne sürprizimiz var? Oğlum böyle lansmanını yapacaksın. Bir de sürprizimiz var. Ne demek ne sürprizimiz var? Ne bileyim ya. Orada çıkaracaksın sürprizini. Allah belki Allah'ım. Gecenin şeyi olursa, tadı olursa belki arada birazcık çıkarırım sürprizi diyelim. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın. Müzik, bil, teknoloji, dergi, sanat. Cumartesi eki. Tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Otti'de. Gordyol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otti'de. Modern Sabahlar sona erdi.